الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلبست سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري موسیٰ علیہ السلام حال الله بیانو چې ما په دې باندې ډیر ازمیختونه کړی وي او په هغه امتحاناتو کې اخیری داغه په مدین کې لس کاله تیرول کله چې لس کاله تیر کړو نیټه وعده پوره کړه او بیا را روان شو مصر ته چې ملاقاتو کې خپل رور سره او دغه سه مور سره نو لارې کې وته دا مشکلات رالو چلان ابو العزت ولما خبل پلکړه چې کور ته ورستو لړ شي قاول فرعون ته لاړ شي او غت زما دعوت پیش کړ فلبست سنینا وخد تیر کو یوسو کالا فی اهل مدینا و مدین والو کی وکور د شعیب علیہ السلام کی ثم جئت علی قدری یا موسی بیا راغلی تو په یو اندازې سره اے موسی علیہ السلام واستناتک لنفسی نو خاص میکړي د خپل ځان د پاره د ډېر د فکر او د ډېر بصیرت جمله ده چلاوی واستناتک لنفسی اوس مې د خپل ځان د پاره خاص کړي نفس د الله سي نفس د الله ذات طويل شي نو دا سچې دنیا کې ویني دا ټول د الله دی کنه دیګه خو د بل چا سره نشتا خو لیکن تعبیراتو کې ډېر فرق دی کله قرآن دا تعبیر کوي په صفات د الوهیت کې چې لله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله دی سچې په اسمانونو کې دی او سچې په زمکو کې دی هلته معنا د خاص وکنه فاجدا تعبیر دی لله ملک السماوات والارض خاص د الله دا بادشاہی د اسمانونو د زمکو نو ټیک ده ټول هر څه د الله دی خدا تعبیر بل شان دی چې واستناتک لنفسی نیو خدا سی لکه عزیز مصر چې یوسف علی السلام طویلیو چته خو د ډیرو خلکو زینو تا او کورونو تتلې بادشاہ د مصر ویلی یوسف علی السلام ته چې ډیرو زینو باندې راتیر شوې کله کوي کې وې نو کله بیا په کور د عزیز مصر کې وې نو کله بیا په جیل کې وې خوس مخبل ځان د پاره خاص کړی کنه وقال الملك توني به استخلصه لنفسي بادشاہ وی رائے ولی دا جیلی چیزی زند پار خاص کم انہی بیا با دے دا عزیز مصر پہ اختیار کے نہیں ما سر بی زب اخپل خصوصی مشیر اگر دو لیکن اللہ رب العزت چیزان تنسبت کی چوستنا تو کل نفسی اے موسیٰ علیہ السلام ما اس خاص کلی دا اخپل نفس دا پاران مطلب تینا دا اللہ دا وحدانیت مسئلہ دا ذکر دا اللہ دا ذات مسئلہ دا توحید دا اللہ دا ذات مسئلہ دا نو جکم خلق پا دنیا کے توحید خدمت کئی نو دا اللہ والا خلق دے دے خصوصی جملہ ذکر کری دا چلی نفسی زانت نسبت تخپل کار د پارا او د الله کار سده په دنیا کې توحید خورول دنیا ته کتابونه نازلول انبیارا لېګل د دې لپاره چې د الله وحدانیت خورشي لنفسي معنا لامرې د خپل امر د پارا د خپل حکم د پارا چې وحدانیت ته دا خصوصي مقام دی ښا د کوم خلقو چې دنیا کې د توحید سره تعلق او نغد الله سره دا نزدې خلقو ډېر مقربین او نور هغه ته رسید په مرتبه کې او جدائی دا سوا کتابونه وی کل قشر والمخ لکه میوه کې یو پوستکی او بلې مغزی ډېر فرق دی کنه نو غورا میکړي او خاص میکړي د خپل ځان د پاره د خپل کار د پاره نو هغه کار دا دی اذهب انت واخوک زلال شاتو او ستارو هارون علی السلام بیااتی په دې معجزو زما سره ولا تنیا فی ذکری سستیونه کې زما په دعوت کې سستیونه کې زما په وحدانیت کې سستیونه کې زما په بیان کې دا یو جمله ده دی باندې چې چا غوړ او فکر کړی دی هغه دنیا کې خاص د الله د توحید خدمت کړی دی او دې مسلې ته اهم او ضروری ویل دی وکه چې الله غیته وی ولا تنیا فی ذکری سستینمنم چې تاسو سعذرونه پیش کوئ چې زمونږ د دنیا کار سیټ نه دی ورګه چې ځان سیټ کو بیا مسله کو ورګه چې خپل ذریعہ معاش جوړ کو بیا مسله کو حکمت نوې کار اخلو حکمت ستو وی خاموشه تا حق پټولو تا ولله رب العزت وینا په دې کې وسوستې نه مانم سستی باندې کوي دوال اعظم په ذکر کې زما په بیان کې اقا ول خبر راخه چې صورت کې داوا تسلی وا نو اول ذکر کول چې لا تذکرۃ لمن یخشان دا قرآن خمی دیده پار نازل کو چه عبرت شی نصیت شی تذکران ناغا خبر اوکل ولا تنیا فی ذکری ما موسیٰ علیہ السلام او حارون علیہ السلام تومیلیو چه زمان پا دی ذکر کی با سستی نکوئے کمزوری نکوئے دا خدا آگے زمانی خبر دیتا اذهبا الی فرعون انه توغا لارشه دواله فرعون تا زکات سرکشی کړی دا چې سو اسلاوشي سخواری و سروشي سو مهنت پیوشي کخون دیو کو او دې صحیح شنو بس دا کار دې لګه خبره ده انه توغا ابن کثیر لکی چلالو موسی علیہ السلام اول خمسر تزکلال چی رور بزان سرمر گرے کئی کنا چلالو طویلیو چی رور نبوت حاصل شو دوارا لال شی نیواز خونشت لے نمیسر تلال ملاقات اوشو د هارون علیہ السلام سره او ته وی مهل مېما دلری نراغله ما کوسو تاو د سړینو ناغلال مور ته وی چې او مهل مراغله مسافر ډوډۍ ولراول او خپل یو بل نه پیژندو بے و تعلوی چیزو ستارو ریما کور تلالو ملاقاتو شمور سرم فیسار نشو وی وقت نشتا بے ملاقات با قیامت شی اور روان شو او فسرین ذکر کی ابن کثیر ما اٹولم اللہ تا علم دے اجازت به وختو اجازت بن کید دو کال بک تیر شوی ته فرعون ډیر مضبوطه بادشاہی وا اجازت پکې نه ملاوې دو دا قول سډیر معتبر نه معلومیږي موسی علیہ السلام دو کال صبر کول شو بهتر قول دا دی چې موسی علیہ السلام راغی وي نو وخت را ورسېد د شپې امسا و سره وا د فرعون دروازه او ټاکولا هغه باندې پریشانی رااله چې دا څوک دی به دا څوک دا څوک ځکه هغه ته چې دا څوک ورخ نو ټاکولې کنه بس راو ته دې دواړو ته خبر وکړم چمونګ راغلیو د الله طرف نه او پیغام مراولې تا په خدمت کې فقولا له قولا لینا نو خبر او کې دی فرعون ته داسې خبره چې په دلیل سره یې قولا لینا خبره مدلله خبره محکمه احکام خبر آگئی چی پا دلیل سری کنن لعلو یتذکرو او یخشام که دیهی چی دو کاروشی شاید چی دا فرعون عبرت و اخلی دا دی دلیلونو دا وحدانیتنا یتذکرو دیتا وی چی مبلغ کم دلیل پیش کئی دا غینه یو سړی عقل او فکر کارو کی نو مسئله و مانی دی ته تذکر وی او دویم دای چې په دلیلونو باندې پوه نشي نو او یخشا دلا نوم ووري بیان ووري د حق پرستو بیا د پیغمبرانو د خلی مزل کی یاره راشي دا دواړه خبرې سبب د هدایت ته یا دلیلوننا عبرت حاصلول او یا دا اللہ دا نمنا و دا اللہ دا عزمتنا پزل کی یرارات لل ذکر دو ذکر کلو لعلو یتذکرو او یخشا یا خوب عبرت واخلی استاسو دا بیاننا استاسو دا دعوتنا او یا وی پزل کی یراراشی دوال خبری دا ہدایت تیم قول اللینا سمانا خبر نرما نا وی گورا قرآن وی چی خبر نرما کوئے حتی صدا سے خلق کئے چی سختی کوئے وی چاوی چی نرما تلینا مانا تا دا قرآن نزدکا دا تفسیر نزدکا تفاسیر صد پار دی تا دا نمانا کئے قران کریم کې راغلیو سورې ال عمران کې سورې نساء کې 63 آیاتو جلال ابو العزت پیغمبر پاک توئی وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا دا منافقان خو پر رموس رموس نپوئیگی نو خبرو تا دا سی خبرو کا چی اثرنا کئی چی زلونو تیورسیم نو قولا بلیغا قولا لینا دا مانا دا سی خبرو تاو کا چی اثر پیوکیم او اثر کما خبره کوي چې دلیل ورسره خبره په دلیل باندې خو لهجه نرمه چې کنزل پکې نه وي بدره دی پکې نه وي دې ته قول لین وي مستاب خبره کې دلیل نشته اصحاب خبره کې مثلا نشته ده او ته لګیاي خوګه پستکه نه دې ته ساجته مسئلہ نشتا، دلیل نشتا، قرآن سنت نشتا، اخوگی خبری کوا، دیتا قولی لین وی، او کسی بیانوا، ادب و زرگانو، نا، دا خود دوکا دا، خلق سر مخلوق سر دوکا دا، چی اصل شی و تنخے، دیمان او دی یقین خبر و تنخے، او خواه شاکی گی، سمرلو ای دوکا دا، کنتو ای چی دا با طول مرکوم او، په دې وسو خبرې غینا نه خبره په دلیل کا رست راضی کا نه خو لیکن لهجه نرمه څنګه چې قرآن اصول لیکنه چې ادفع بالتی هي احسن دفقه په دنیا کې دا کفر او شرک په هغه طریقه باندې چې هغه خسته ده د قول لین تفسیر کړو امیہ ابن ابی السلط دا دا جاہلیت شاعرو نبی علیہ السلام با امددا شعر پا مثال کے پیش کول او دا بیوی چا شعر یہ مسلمانان دی او امیہ کافر دے تا سیئی کا نا دیر خلق دنیا کی چا بخپل کافری او خبری کڑی دا مسلمانے نو پاگئی کیا امیہ ابن السلط اغه ابن کثیر نقل کړی چومای ابن ابي سلط د قول اللینا معنا کړی د خپل الفاظو کې چې موسی علی السلام ته هارون علی السلام ته الله وی چې لار شه دواړه او خبره وکړي د فرعون سره خبره په دلیل نو څنګه وته وای داسې وته وای فقولا له هل انت سويت هذه بلا وتذن حتى استقلت كما هي وتوي چه فرعون دا زمو کتا ټینګ کړی د بيد می خونونه وقولا له انت رفعت هذه بلا عمد ارفق اذن بكبانيا بیا وته وای چې د اسمان تاو چت کړی دی ستنی وته نشته ته خو ډېر زبردست مصری بیا وقولا له انت سويت واستها منيرا اذا ما جنه الليل هاديا او بیا وته وای چې د اسمان په دې مینس کې د سپمې ته لګولې ده چکل تیارشی نو خلق پدی سر ہدایت مومی وقولا له من یخرج الشمس بکرتا فیصبح ما مست من الارض زاحیا او بیاوتاو وای چی سحر وقتی دا انوار تراخی جائیں اسوک راخی جائیں چی بزمک باندی اولگی نرناشی ازمک روخانشی اتا دا کار کرده وقولا له من ينبت الحب في السرام فيصبح منه البقل يهتز رابيا وایا وتا چې داسمه کینا دانی سوق زرغونی پدې خاور کې چې د بوټو نتک کشنشي او تازه شي اته ځاسې کړی ويخرج منه حبه في رؤوسه ففي ذاك آيات لمن كان واعيا او د دې فصل په دې سرونو کې دا دانې تا پیدا کړی دا وګی چې دی او جیبونه ډک دي د دانو نه دا تا پیدا کړی یقینا چې په دې کې ډیر دلایل دي دا غچا د پاره چې عقل مند دی او یاد ساتي دی تا قول لین وی ابن کثیر وی چې دا مطلب دی قول لینن په دلیل سره موسی علی السلام هم د قدلیل پیش کړی کنه چې فرعون دربار کې کله بیان کړي دا دلیل وته پیش کړي وای دتا داسې وینا چې په دلیل سره یو لهجه پکې نرمای شاید چې د عبرت حاصل کی استاسو د بیان او یې په ذل کې ير راشي چې د الله عظمت واوري قال ربنا بیا درخواست کوي ډیر اغران را کنه فرعون ته درېدل هغه ته د الله د وحدانیت مسله پیش کول نو بیا درخواست کوي وای دواړه چې رب زمونږ اننا نخافو بشک مونږ سره یره ده او خطر ده ان یفرط علینا او ان یطغى چې دا فرعون با تلوارو کی په مونږ باندې زمون خبره تبغوک کې نه دی بلکې مخکې مخکې با مونږ تلاس واچي اخو ډیر ظالم دی کنه اخو ډیر سخت سزاګانی ور کوي او په چا باندې اثر نه کوي کنه نو یا فرو تا دامانا چلا مونگ با خبر نئی کلی امونگ تا بلا سوا چیو بانی سی کار با پاتی شی او این یتغا یا با سزارا کی مونگ لاپس دا بیان نا نو چه دی بس چل کی گی دکا پھر آن خو مشورو پا دی باندی انو کان من المسرفین علا فی الارضی وجعل اهل اشیان زمکه کې ډیر زور پیدا کړي او ډیر سرکشي کړي وا یو دامن دا دویم دا یفرط علینا ان يعجل بالعقوبه دیو تلوارو کې زمونږ په سزا باندې او ان يتغام یا بستا په حق کې دا سه خبرې وکي د سرکښې چې مونږ به نشو برداشت کولې بیا خو انسان نه صبر نکې کنه قال او الا لا تخافا د دې نه مې ریګه چې د فرعون د لاس نه وا تاسو ته یا زخم یا قتل نه لا تخافا دې نه بيغم شه مې ریګه دواړه اننی معکما بیشک از استاو سره ما الله خوارچا سره دی څنګه مرګرتیا ته نمراد ده څنګه معیت ته نمراد ده علمی او د نصرت اسمع و ارا ته مناو کړه ما کوما څنګه تاسو سره ما اورم تاسو خبرې او وینم تاسو حال زمانه خپټ نه کنا که فرعون سو کوي نوم زما په اجازه ته کوي که زما طرف نه وته اجازه نه نشي کوله قبول سوک سکي بغیر زما د اجازه نه بغیر زما د امر او د مشیت نه هیڅ نه کیږي اسمع و ارا ز اورم او زوینم دا خو یو الله دی حاضر ناظر دا صفت د الله دی کنه اجتابل چا ته حاضر ناظر وي نو دا شرک نور سو تويخ کر لکی خدای ته شرک وای کنه اج سو الله صفات غیر الله لورکین نو شرک او کفر یو شی نو هغه کې د مسلمانانو صفات شو چې ته نیت میکړې د زړه د اخلاص ورګا ویمون ور پسې کیږي وای په جوارچن پسې مونږ کیږي خو هندوانو کنه د چانم جوارچنو د چانم تیتی تیری ترامو او تن لا خو توبه ریخو دومره ښکارا چې نو علي شاهدین اعلان حسین بالکفر نو اسمع و ارى حاضر ناظر الله دې ځکه الله وی زوینم ارسو ز اورم دار چا حال فاتیاو بیا تویم چرا شدی ظالم تا فقولا نو اوائی ورطا ا قول و توخو دلتا کی قول لین صده انا رسول ربکا منگ دوارا پیغمبرانی استاد رب فارسل مانا بنی اسرائیل نو پس پرید منگ سرا بنی اسرائیل دو خبری و توکلی اول دعوت تا اللہ رب العزت چننا رسول ربکا رسالت پا کراغے توحید پا کراغے چی اول بدامانی چستا ربشتا بل بدامانی چی مونگا پیغمبران یود اللہ پا مونگ با ایمان راولی پا اللہ با ایمان راولی ادویم مطالبه دا کو چی فارس المانا بنی اسرائیل پا مخلوق بانده ظلم مکوان بنی اسرائیل بانده ظلم مکوان دا یو موحد قوم ده او تا پی پزور شرک کن دیتا عذاب وی کن خواه دیتا سخت سزا وی کن دیتا فتنه وی قرآن که چه حتی لا تکون فتنه تن سمعنا چه پا دنیا که یو مسلمان دا کافر دا لاسنا پریشان نشی چه اگه پی پزور باند کفر و شرک که انده فتنه ای کنه دا دو مطالبه تی اکڑی و دینم دقی تاوی دا اللہ عظمت او شفقت علی الخلق چه اول با دا اللہ عظمت بیان که چه اللہ واحد لا شریک دے اللہ رب دے معبود دے مالک دے خالق دے سمره چتان کیو آیا ادویم مخلوق باندې شفقت چی دا اللہ سو بندیان دی پا دی دنیا کی چی اللہ بی پخپلا دیر رحم کئی او مونگتا امویلی چی پا دی باندې رحم کوایم چی اگر یتیمانان دی و مسکنان دی و غریبان دی و فقیران دی دیتا شفقت علی الخلق وی دین دا دق دو خبرو نجور دی نو انه کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا يحض على طعام المسكين قیامت کې به الله وایي کنه جهنم ته وګرځي ابام بلی شي کنه نو وی وچ دا ګوره زدا قد وغلته وینم دای جز په خپل غلطه نه پویدو یو خو په الله باندې ایمان نه راوړ چې لوی ذات هغه دی او بلې د مسکینو د یتین ته پوسړو نه کو دا څه پیغام باچاو ها دا زو خبرې دی په دین کې ولا تعذبهم ذی بنی اسرائیل لا سزا مور کوا عذابونه مور کوا قد جیناک بآیت من ربک یقینا موږ راغلی یو تاته په یو ډیر لوی دلیل سره درفستانه چې هغه دا مسله ده او هغه معجزه ده والسلام على من اتبع الهدى تخود سلام لایق نه زکه مونږ پتا باندې نه پاول کې سلام کو نه پاخر کې ولی چې ملاقات کې خو سلام وکې کنه خو هغه چا سره چې هغه سلام لایقی او چې نه لایق نه داسې وایي چې والسلام على من اتبع الهدى دا د نبی علیہ السلام طریقه او اصول چې کله کافرانو بادشاہان تبه خط لیګو روم ته لیګلو هرقل ته فارس ته لیګلو انو باغی کې به دا وایي ښا اول به مضمون چې هاذا من محمد عبد الله ورسوله دا خط راغلی دی دیو بنده د الله نه چې ول عبادت سلوخ کاله نبی رسول شو عبد الله و رسوله الى هرقل عظیم الروم. هرقل تا چې د روم بادشاہ دی مشر دی او سوی وتا اسلم تسلم اسلام قبول کانو بچ بشی دی سیلاب نو ورسوک نو بچ کیږي په اسلام به بچ کیږي. ویلا فعلیک اسم الاریسین کی ایمان درانولو نو تا باندې باندې ټول قوم بوجی دې ته ځان ټینګ کا بیان ابي اوي چې والسلام علی من اتبع الهدى مونږ پاره چا باندې سلام وایو چې د حق تابعداري هر چا او سلام نه خرابې دا مطلب نه چې السلام علیکم نه والسلام علی من اتبع الهدى سو مطلب سلامتی از الله طرفنا پاره چا باندې دا چې تابعداري کوي د حق دې یو خبر او کړه چې د الله طرف نه امن دې سلامتی یادا فضل دې رحم دې احسان دې انعام دې نه علامه تبالو ده دا د بشارت مقام دې ادویم ان قد اوحي الینا مونږ ته وحی کړی شوې ده د دې خبرې ان العذاب علی من کذب وتولى چ عذاب با پاغه چا باندې چې دروغجنې کو د الله دعوت کذب او تولا تکذیب وکړو د زړونه او به مخوال او په ظاهر کې کذب د زړه سره لګي او تولا د ظاهر سره لګي ځکه ول خبره خود زړه ده کنه چې زړه یې ونه مانی نو بدن به کوم ځای مانی او بادشاہ دی ناول اغا اغل اعتبار دی که اغا امان اللہ نو بدن بوم ورطا تیار شی او کله چه اغین کارو که واکا اوٹی او که نو بدن بو تسو تیار شی نو دو خبری اوکلی نو چه زمون ده طرف نا بشیر او نظیر دی توی که نا خوش خبری والا امور که چه والسلام علی من اتبا او یرا ولهم ورکا چن العذاب علی من کذب و تولا دا داغی دعوتو خب دیر نرم لحجه کی وطاوی خب فرعون پا نصیب کی هدایت نو کنا کنی من لی بیو کنا خب نگور دا باطل پرس دا کار دی چاگا با اعتراض کئی او هغه به د مسلې خلاف کوي خپل پداسې رنگ کې به کوي چې حلق په پوه نشي چې دا دی خو انکار کوي دی خو خدای نه مانی دی خو توحید نه مانی نه نه پداسې رنگ بول ور کوي یبغونها ایواجا دی حق لبد باطل رنگ ور کوي چې وګوره دی دا خبره کوي دا نقصان دی پکې دا نقصان دی پکې نو فرعون اول انکار په دې طریقه کوي ښا قال فمر ربكما يا موسى او اي فرعون څوک دې رب ستاسو د دوالو اي موسى عليه السلام اول خو ستاسو نه دا تاسو کوم ابو الكلام آزاد رحم الله لیکلي خپل تفسیر ترجمان القرآن کې چې مصر کې ډېر ارباب وکنه هر قسم خدای پکې وو ناغه وخت کې په مصر کې چې کوم ارباب جدا جدا کار د پاره لږ نه یو ذکر کړی دی اول پاره کې عزیرس ویدایو بار عالم آخرت کا خدا اوی دا آخرت خدای دی هلته به دی پیسې لیکي د کار وای کنه او زیرس دویمو می عورت اسمان کا خدا د اسمان ذمہوار او برکه نه ډیوټي دا وی دا کار دی کله چې هغه سرکاري نو هغه ته درخواست کوي کنه او درې می لیکلو کې نمو او هغه وی د بدنونو پیدا کوون کې او جسمونه بدنونه باڈی می کینک باو نو کینمو یو تویل او سلورمو عزیز یو کت عزیز پشانتی اغوی در روح در بخل و زیموارو روحو نو بی خلقو لورکول دا و جدا جدا سطورو نو نو چا سره د روح سطورو چا سره د بدنونو سطورو با قیده گورا بی دینی دیتاوی خواه او پینزم پکی و توت دوار توادی الو تکی پینشتا توت وی دا د عمر زیموارو عمرونه به خلق لور کول چاله ډیر او چاله لګو کنه او شپغم پکې وو هوراس هوراس دا د غم او د درد لري کول د پاره چا باندې تکلیفي دردي غمي نزله وراتل دي دا غي زموارو او وم وو حاسور وساسره حاسور دا د رزق زموارو دغه په شکل یې جوړ کړو غوتانو کنه خدایي عقیده پیدا وکنه ځکه موسی علی السلام ته فرعون وی چې ول خما ته دا وایا چې فمر ربکما استاسو هغه پکې کمی و دی څوک دې رب استاسو د دواړو موسی علی السلام او هارون علی السلام قالا ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى وی موسی علیہ السلام رب زمونږه غزاد ته چې ورکړی دی هر یو شی ته خپل بدن خپل وجود ابي وتا هدایت کړی دی بیا وتا راهنمایي کړی دی بیا وتا د دې زندګي اسباب خولې دي د ته هدایت عامه وی دلیلونه پیش کړ کنه ها چې زرم رب هغه ذات ته چې هر شی له هغه بدن ورکړي کا اسمان دې کا زمکه دا کل شین او که انس دې او که جن دې کوونه دا که ګټه دا سچ په دنیا کې ویني کنه نو الله والا جسم هم ورکړي دې ابیا دا هغه مناسب چې کوم علم دې فهم دې هغه ولې هم ورکړي دې ځکه هدایت خودی ټولو ته حاصل لیواز انسان ته نه چې څومره جانور دي نغیله چې الله کوم فهم ورکړي شعور ورکړي بعضی پکې داسې دي چې انسان موږ کار نشي کولې لکه دا تور ما چې د غبین دې چې کوم غبین جوړ کړي دي او غیله کوم کور جوړ کړي دي دا انجنیر نشي جوړول د غیله خپل فهم ورکړي هر شیلا کومهږي دې چې داغه کوم حالات تي او واقعات تي سوره نمل کې براشي ځکه داغه په نوم یو سوره قران کې شته سوره نمل کنا چې داغه کوم کاروبار دې کوم تنظیمات تي او ډیر لوی دومره باندې انسانوم نه وي نو اتو کل شین خلقه دا هدایت خو هر یو شی سره دې چکل پیدا شي نو بس په خوراک پسې زور کوي د دې ګېډې نه مجبورې نو ځان له خوراک زې ګورین دا ته د ګېډه کې چا سبق خولې او داخله کړې و نه دا هدایت عامه ده کنه چې بدن یې مول ورکو او ثم هدا ابي او ته د هدایت اسباب ورکړل فهم یا ولا ورک شعور یا ولا ورک فرعون دلیل واورید انور خسونوی کنا روانه کئ چالاکی کئ خبر انوانی نوس داس خبره کئ چې موسی علی السلام ته خلق را پاری چورګه چې دا خلق ور پس را پاس قال فما بال القرون الاولى وی فرعون چه موسی علیہ السلام ته چې دا مسله کوي نو مشران خود دین نو خبر دا مسله خو مشران نو اوریدلی دا ته چې کوي او ته دې ته ایمان وې دې ته اسلام وې نو چې کوم مشران د دین نو خبر نو استاد هغه په حق کې څه خیال لې چا گمراهو د فرعون خبره هغه چې چلیږي ښا هغه خپل کار نه دی پرېښی. وسم چې مسلو کې چتا نذيب وي چې خدا پلاني زې کې قاضي سي وغه نه پويدو صابياق سي ډېر لوي سړي تر شي هغه نه پويدو په دې خبر هغه دا قران نو ویلې غير دین نو خبر من خدا غینه داسې نه دی اوریدلی چې اولیا سن شي کوله نو تاو وینو نو لدا غي په حق استاسه خیال چې غي گمراه تیر شوی فرعونم دا مطلب وخا چې دی ووی چې ټول گمراه او ټول کافرانو او مشرکانو نو زه به خلق ته وایم چې وګوره مشران دې لکه او کانزل ویني سه واخ موسی علیہ السلام کنا الله دې چې ځانه کار اخلي کنا نو جواب ول عمر کړي دا صفت پکې خامخایي نو موسی علیہ السلام وی مونږه فتوی نکو مونږ په چا فتوی نکو چې چا ته کافر وایو چا ته مسلمان وایو نا دا مونږ دا کار نه دی مونږ خو چې ژوندو خلقو سره هم کار دی چغی تد اللہ پیغام رسول نو دا با دا هر چا جوابی وره خواه دا یوازی دا موسیٰ علیہ السلام و دا فرعون خبرانه دا بلکه دا دا هر زمانه دا حق و دا باطل خبرانه چه دا سوال و جواب عرضه کی رازی ابجکٹی او ٹیپ دیکنه دا گو عرضه کی سوال و جواب رازی خواه قال علم عند ربي في كتاب وي موسى عليه السلام داغي په حق کې مونږ سن شوې له علم داغي خلقو او داغه پیړو لومبنو زما درف سره دي داغه په علم کې داغه په کتاب کې هغه نه مونږ نه یو خبر چې دا کوم نه یو خبر مونږ داغي په حق کې سن وایو او دا زمونږ د امت فیصله هم دارا چې کوم خلق د دنیا نه رخصت شوه دی ته په هغه په حق کیس نه وې که خدي که بد دی بس رسیدلی خپل ځای ته که خو نو خبر لبو ته ملو شوی نو کوم ورپسې ډیر سو وایو ناغي ته نقصان رسی چې الله خوشاله کړی او الله په نعمتونو کې نو زما استاد خبر راغی ته او چې څوک بدبخت او جهنم ته رسیدلې دی نو بیا زمونږ د خبرو سره ضرورت شو چې هغه باندې ته جهنم ور بلیږي نو کوم ورپسې خبرې وکړو نو سبو شي نو ځکه دا فیصله ده چې څوک تلی دي د دنیا نه دا غي په حق کې خبرې مکوي دا غي نه خاموشي وکړي هدي ورپسې لګیا دي څوک یې مړ دی څوک یې ژوند دی څوک یې دلته قبر کې دی هر کله غینه خاموشی شوی دا غی په حق کې سنویل پکار دی کاغه خلق دی که بد خلق دی بس لا یذل ربی ولا ینسا نو خطا کیږي رب زما او نه یریږي هر څه دا غو په علم کې هغه باندې نه خطای راضی او نه یره راضی هغه پاک دی د دې کمزورونا او د دې عیبونا دا کوم معنا کو کنه چې سبحان الذي سبحانك اللهم سبحانه پاک دی هغه ذات دسنا د دې عیوبونا د دې نقایصونا چې دا ټول د مخلوق صفات دي خدای په مونږ راضی یې رب مونږ راضی الله رب العزت د دې نه پاک دی دا دلایل او په یو طریقه پیش کړی چې مونږ ویلو سورة توحا کی لس دلائل لکنا ناغذی دے کی شورو کلی دی اول ذکر شو ربنا اللذی اعطا ندویمی ذکر کو لا یذل ربی ولا ینسا اللذی جعل لکم الارض مهدا اللہ غزات تے چگر دولی استاو دو پارزمکا فرش پشاند فرش چ هر قسم وخت په سوک تیری نو تیرول شي که ګرځي پینوهم لایق ذا که کینی پینوهم لایق ذا که سملی پینوهم لایق ذا هر چاته هوکټ او بستر نه حاصل ډیر مخلوق په دې زمکه باندې شپې تیری او وخت تیری کنه ولې دا مهد دی الله ده هر کار ده پار قابل اگر زولی ده وَسَلَكَ لَكُمْ فِيَا سُبُلًا اجوڑی کلی دی استاسو ده پارا پدی کلاری دی بندیانو تاوی مونگل بلار سمیں مونگل بابر آولی ویدا خو اللہ را آولی بنده بسو کی تالا دا خود اللہ کارو نیزمو که پیدا کلی هم دا لاری پاکی جوڑی کلی هم دی وانزل من السماء ایمان او ورید اسمان نوبا دا ټول غائب غائب کنا جعل سلك انزل نزل تک الله په خپل متکلم شو فاخرجنا به دې کې مطلب سي مطلب دای چې دا خو د انسان د لیدو سره تعلق ساتي تو ګوره چې په دې زمکه کې څومره سيزونه راوته نه انسان په دې لاس باندې حاصل کړو حاصلی اکلو فیدیتی واغستا سی اخوالو سی واغستلو سی استعمال کلو استعمال کلو اللہ رب العزتوی دا زمادی گوری دا بلچانی در کلی کتا چاری شکر ادا کینو الحمدللہ باوی چی اللہ شکر دی چی دا نعمتو ندی را کلی دی خوا اسی نا چی نعمتو ندی در کم او تا پی نم دا بلچا کئی دا سوانکی راو باسو مونگا پدیو بو سرا زواجن جوڑے قسمنا من نبات شتا داغی بوٹونا چی مختلف دی چی دشمار ندی نمونے چال نورزی دا سی بوٹی ووی نکرنا خوا شتا اللہ پیدا کری دی اغتا معلوم دی دا کارونا سوک کئی ام دلیل دا اللہ دا وحدانیت تے ام دلیل دے دا قیامت چی دا غصب قیامت کی ام دا خلق دا دے اسمکی نراو بس من نبات شتا قسما قسم چی بلی دلی نی کلو وراو انامکم او حکم کڑے دے اجازت کڑے دے چی خورے پخپلوم او سروے پدے کی سارویوم ان فی ذلک لآیات لأولنها دلیل پیش وکنا نو الله په خپل سمر راو باسي چې په دې دلیلونو کې څه مطلب وو نو الله وی یقینا په دې آیاتونو دلیلونو کې ډېر عبرتونه دي لآیات ډېر عبرتونه دي ډېر هدایتونه دي او ډېر نصیحتونه دي لأولنها په دې پار دا کلمندو ولی مخ کې وسره دا ویلو کنه ښا چې تذکر او یخشا چې قلمن دی خوغه باندې عبرت واخلي نو فورن به ته هدایت حاصل شي معجل او سبا داسي کا قلب کې نه نو زړه کې به خیر راشي نو کوس معجل نشنو معجل خو بشي کنه رستو د پاره و تیار شي له اولن نوها جمادا یا ذا نهوتن یا ذا نهیتن عقل توی اللہوی دا عقل مندو دا پارا قرآن اللہ دی دا پار را لے گلے چا عقل من انسان تین عبرت و اخلی خوا دا دا موسیٰ علیہ السلام دعوت شورو شو فرعون تا دے ابتدا موسیٰ علیہ السلام ور تا ترغیب ور کئی چا ہدایت میرا وڑے دے دا اللہ طرفنا او دو مطالبی کوما نتلی تلعال لمکوا بانیس دو نمکوا خبر اوما نکنا او غنمانی کل یو خبر اکی کل بل خبر اکی دا بس چی دید دا چاپ نصیب کی نئی کنا نو دا غدغا طریقی چی سوالونا تپوسونا او جی چاہتا اللہ دید کئی بس آ پوشی پا خبر باندی اگر بیا سوالونه او جوابونه نه ښه په اخر دا وانه